kuimba nani kumushambaliza ya hebu weka kaimba we apo yendele ya kila siku na kutafuta uli kusifuni wanini unanimbia nime kumilia sasa nina sema Somebody